Menținerea sănătății sinusurilor. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Socialdemocrații, mai ales cei cu dosare penale, așteaptă diseară de la Tudorel Toader propunerea de revocare a șefei DNA, conferință de presă la ora 18 la Ministerul Justiției. Viorica Dăncilă ia distanță, nu mă amestec, spune doamna premier. Nu vreau să existe niciun fel suspiciunea că primul ministru sau altcineva putea interveni într-un raport. Eu nu am fost în țară, am fost la Bruxelles, am venit aseară. Procurorul Mircea Negulescu, chemat la audieri la parchetul general, fostul deputat Vlad Cosma și tatăl său Mircea Cosma au acuzat mai mulți procurori DNA că ar fabrica probe. Puteți da voie să merg? Este un grup infracțional organizat acolo. Domnule procuror, dumneavoastră ați măsluit probe? Lăsați-mă să intru, vă rog. Astăzi se votează bugetul capitalei pentru acest an. Gabriela Firea, nervoasă pentru că este ironizată pentru achiziția de autobuze, dar și pentru banii dați bisericii ortodoxe și pe statui. Am uitat cum mureau de cald bucureștenii iulie-august în autobuzele cu marcă tare, ce să zic, foarte tare marca. Știți cum le uităm pe astea? Și acum stăm și comentăm. Ședință de guvern de la ora 14 va fi aprobată ordonanța de urgență privind veniturile scăzute ale persoanelor aflate în concediu medical și privind indemnizațiile femeilor aflate în concediu prenatal. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Banat, e la Poviță, în Dobrogea, iar în Oltenia, Muntenia și Moldova predomină ninsorile. Va mai ninge slab pe arii restrânse la munte, iar spre seară și în regiunile nordice. Vor fi precipitații mixte pe arii extinse în sud și în sud-est și mai ales ploi pe alocuri în vest și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi astăzi între minus 1 și 8 grade. În București acum 1 grad, maxima va fi în jur de 2, iar începând cu orele serii, va ninge slab. Ascultați știrile Europa FM. Viorica Dăncilă ia distanță, nu mă amestec, este ceea ce spune doamna premier despre faptul că diseară, după ora 18, ministrul justiției trebuie să anunțe dacă propune sau nu revocarea șefei DNA. Tudorel Toader va susține o conferință de presă la Ministerul Justiției în care va prezenta raportul privind activitatea Direcției Anticorupție. Să-și facă o analiză dumnealui, să vină cu raportul în spațiu public. Nu vreau să existe niciun fel suspiciunea că primul ministru sau altcineva ar putea interveni într-un raport. Dar despre discuțiile pe care le-a avut cu președintele Iohannis zilele trecute, v-a spus ceva? După cum știți, eu nu am fost în țară, am fost la Bruxelles, am venit aseară, deci nu am discutat cu domnul ministru. Socialdemocrații, mai ales cei care sunt urmăriți penal sau judecați, sunt cu ochii așadar pe Tudorel Toader. Ce spunea ieri șeful PSD, Liviu Dragnea? S-a discutat în ședință despre situația din justiție? Nu, trebuia. O persoană care au cerut să-și dea demisia sau să-l să-i retrage sprijinul de a mai fi în guvern? Acum? Da. Nu. Nu mai aveți informații? Ce cu voi? Nici vorbă. Și totuși, anunțul pe care îl face Tudorel Toader a creat suspans în Partidul Social Democrat. Dumneavoastră, ce așteptați din partea Ministrului Justiției? Să anunțe. Să nu se facă de râs. Dar se impune o schimbare a dumnealui în cazul în care nu vă mulțumește răspunsul dat de... Iar o luăm pe dacă și cu partea. Ce înseamnă la ministru să nu se facă de râs? Să nu se facă de râs. La precedentul raport s-a făcut de râs, domnule președinte? Deci nu mai țin minte. Demiterea șefei DNA este și dorința vicepremierului Paul Stănescu. El a mers astăzi la instanța supremă, care trebuie să decide dacă va redeschide un dosar în cazul său. Pentru a treia oară, o decizie a fost amânată pentru data de 26 februarie. Nu aștept decât toată lumea să respecte legea. Eu sunt convins că virgulă completul de judecată va aprecia exact ce s-a spus acolo și faptele care sunt în dosar. Vă mențineți afirmația că plecați din guvern dacă veți fi pus sub acuzare? M-ați întrebat a 10-a oară. Am spus mențin declarația care am făcut-o. Stai clar. Dacă voi fi inculpat, sigur, așa am spus. Deci mențin declarația care am dat-o. Dacă voi fi inculpat, îmi dau demisia din guvernul României. Dosarul vizează o posibilă deturnare de fonduri de la Consiliul Județean Olt pentru finanțarea unei echipe de fotbal, când Paul Stănescu era șeful acestui consiliu. Vicepremierul Paul Stănescu a fost întrebat din nou despre fostul bodyguard al lui Nicu Gheară, pe care l-a numit consilier de stat în guvern, dar și despre ce așteaptă să facă ministrul Justiției diseară în cazul șefei DNA. Da, da, da, și țin foarte mult la el. Și țin foarte mult la consilierul meu. Foarte mult țin la consilierul meu. Ce așteptări aveți astăzi de la ministrul justiției, domnule Stănescu? De la ministrul justiției am ce a spus președintele partidului Liviu Dragnea, să nu se facă de râs. Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost deputat PSD, a fost trimis în judecată, aflat în arest preventiv acum, el este acuzat de două fapte de trafic de influență. Cazul va fi judecat la Tribunalul Neamț, transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit! Procurorii DNA Bacău au finalizat urmărirea penală în dosarul în care Ionel Arsene, președintele suspendat al Consiliului Județean Neamț, a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Ionel Arsene a fost arestat pentru 30 de zile la sfârșitul lunii ianuarie, fiind acuzat de fapte de corupție. Faptele ar fi avut loc în anul 2013, pe când Arsene era deputat în Parlamentul României. Atunci ar fi primit de la fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, suma de 100.000 de euro pentru a interveni la vârful Agenției Naționale de integritate și a-l declara incompatibil pe președintele de la acea vreme al Consiliului Județean Neamț, Culiță Tăruță, care între timp a murit. Anchetatorii au mai arătat că banii au fost remiși într-un restaurant din București și pentru că între timp Culiță Tăruță a decedat, înțelegerea nu ar mai fi avut finalitate. Gheorghe Ștefan ar fi cerut restituirea banilor, iar Ionel Arsene nu i-ar fi dat decât 20.000 de euro, fapt pentru care a fost denunțat. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Procurorul Mircea Negulescu, chemat astăzi la audierii la parchetul general, fostul deputat Vlad Cosma a depus pe numele său o plângere că ar fi fabricat probe când lucra la DNA Prahova. Procurorii DNA au replicat, două posturi de televiziune și mai mulți politicieni anchetați sau judecați pentru corupție au lansat o campanie de denigrare a direcției anticorupție. Despre audierea de astăzi, Alexandra Stănescu. La intrarea în sediul parchetului general, procurorul Mircea Negulescu nu a vrut să facă declarații. Ați fabricat probe în dosar? Lăsați-mă să intru, vă rog frumos. Ați măsurit probele noastre? Procurorul Mircea Negulescu este vizat de fapt de mai multe plângeri. Una dintre ele a fost depusă de fostul deputat Vlad Cosma. Politicianul acuză patru procurori de la DNA Ploiești, printre care pe Lucian Onea și pe Mircea Negulescu, citez, de represiune nedreaptă, că ar fi făcut cercetări abuzive și că ar fi fabricat probe. În ultimele săptămâni, postul TV Antena 3 difuzează constant înregistrări puse la dispoziție de familia fostului deputat Vlad Cosma, presupuse discuții între procurorii DNA Prahova și persoane închetate, discuții care, spune Vlad Cosma, ar fi atestat faptul că procurorii Mircea Negulescu și Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor probe fabricate, unor importanți oameni politici și de afaceri, printre care și Sebastian Ghiță. În ce stadiu se află dosarele familiei Cosma, ne spune Ioana Brustur, capitanul. În noiembrie 2016, Mircea Cosma a fost șef al Consiliului Județean Prahova, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu, iar fiul lui, Vlad Cosma, la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Sentințele nu sunt definitive, instanța supremă va anunța pe 5 martie decizia finală. La ultimul termen de judecată, luni, deputata Andreea Cosma a continuat să atace procurorii anticorupție. De ce ați venit astăzi în sală? Pentru că am suferit 4 ani din cauza procurorului Negule cu procurorului Onea și procuroarei diaconul Giluela, care a făcut acest dosar. La rândul său, Andreea Cosma, acum deputată în Parlamentul României, a fost inculpată pentru complicitate la abuz în serviciu, o faptă care ar fi fost comisă în calitate de notar. Dosarul a ajuns la instanța supremă după ce Andreea Cosma a intrat în Parlament la sfârșitul lui 2016. Ascultați știrile Europa FM. Ședință de guvern de la ora 14 va fi aprobată ordonanța de urgență privind veniturile scăzute ale persoanelor aflate în concediu medical și privind indemnizațiile femeilor aflate în concediu prenatal. Sumele acordate acestor categorii au fost reduse ca urmare a revoluției fiscale. Premierul Viorica Dăncilă. Am căutat să avem cât mai bune soluții. Am discutat cu ministrul Muncii, am discutat cu ministrul Finanțelor. Reglementăm și ați văzut că nu e singura reglementare pe care am făcut-o. Am făcut reglementări pentru cei care, am spus noi, s-au văzut anumită defecțiune. Am făcut și pentru part-time și pentru IT și pentru persoanele cu muncă sezonieră. Este normal să ne gândim și la mămii, să ne gândim și la cei cu concedii medicale. Deci astăzi vom aproba această ordonanță care efectiv se impune. Mai multe persoane au participat duminică la un protest în fața guvernului nemulțumite de scăderea indemnizațiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Pe de altă parte, premierul le cere președinților de consilii județene din Iași, Cluj și Dolj să urgenteze proiectele pentru construirea celor 3 spitale regionale lansate încă de acum 3 ani. Uniunea Europeană asigură finanțarea pentru construcție, aproximativ 150 de milioane de euro, însă documentele nu au fost încă trimise la Bruxelles. Cauza, citez, piedici administrative. cei trei președinți ai Consiliilor Județene, Iași, Cluj și Dolj, să se implice în deblocarea situației terenurilor, și aici mă refer la Cluj și la Craiova, dar și pentru dezvoltarea proiectelor de utilități publice, am constatat întârzieri majore în realizarea acestor proiecte și din acest motiv, numai cu implicarea dumneavoastră, acestea se pot transmite către Comisia Europeană pentru Finanțare. De asemenea, România înregistrează întârzieri majore și la cheltuirea banilor alocați de Uniunea Europeană pentru drumuri și căi ferate. Proiecte în valoare de 2,8 miliarde de euro au fost reportate pentru acest exercițiu financiar, deși banii trebuiau cheltuiți până în 2013, asta după ce 800 de milioane de euro au fost deja pierdute. Din nou, premierul Viorica Dăncilă. Gradul de absorpție nu este satisfăcător, fiind chiar risc de decomitere a unei sume de 800 milioane de euro pe programul operațional regional. Nu cred că e cazul să vă aduc aminte cât de vitale sunt aceste fonduri pentru dezvoltarea județelor noastre. Fie că vorbim de proiecte pentru apă, canalizare sau deșeuri finanțate din POIM sau drumuri, spitale, școli finanțate din POR. Nu luăm bani de la sănătate pentru a construi Catedrala Mântuirii Neamului, se apără primarul general din București, Gabriela Firea. Consiliul General trebuie să aprobe astăzi întregul buget al primăriei capitalei pentru acest an. Gabriela Firea subliniază, pentru sănătate se dau 111 milioane de euro, pentru Catedrala Neamului s-au dat doar 3 milioane de euro. A contribui cu o sumă la finalizarea lucrărilor Catedralei Mântuirii Neamului nu înseamnă să taie de la sănătate, ori din altă parte, de la infrastructură și să dea la biserici. Catedrala Mântuirii Neamului nu este doar o biserică oarecare, este ceea ce vom lăsa noi în urmă copiilor, nepoților, strănepoților noștri în anul centenar. Trebuie să avem respect față de aceste valori spirituale, patriotice, de identitate națională. Consider că aloca 111 milioane de euro pentru sănătate și 3 milioane de euro pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului este o decizie corectă, înțeleaptă. Nu am venit la primărie ca să mă îmbogățesc, a fost reacția Gabrielei Firea la acuzațiile privind achiziția celor 400 de noi autobuze. Am uitat cum mureau de cald bucureștenii iulie-august în autobuzele cu marcă tare, ce să zic, foarte tare marca. Dar mureau cetățenii în autobuz de cald și de condiții proaste. Știți cum le uităm pe astea? Și acum stăm și comentăm. Am câștigat bani foarte mulți în presă, mulți pentru media salariilor din această țară și nu am venit la primărie nici să mă îmbogățesc și nici să fiu vedetă. Am fost vedetă când am fost. Aici am venit alături de dumneavoastră să muncesc. Așadar, Primăria Capitalei va cumpăra 400 de autobuze Euro 6 de la compania turcească Autocar, care vor costa 100 de milioane de euro. Gabriela Firea a răspuns și acuzațiilor că ar finanța prea multe statui. Nu eu am semnat niciun contract pentru statui. Nu construim altceva decât ce s-a început deja în anii trecuți, statuile dedicate centenarului, ca să o lămurim odată pentru totdeauna cu Marota că Firea organizează concerte și construiește statui și nu construiește pasaje și nu cumpără autobuze. Uite, cumpăr și autobuze, construim și pasaje. Ascultați știrile Europa FM. În altele fețe, bisericești din Constanța se miră când vine vorba de procurori. Urmărit penal într-un nou dosar de corupție, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, spune că procurorii DNA i-au interpretat greșit deschiderea față de justiție. Teodosie este urmărit penal pentru mărturie mincinoasă și inducerea în eroare a procurorilor, după ce ar fi făcut la DNA sesizări false împotriva unor angajați de la arhiepiscopie. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit, după ce DNA a confirmat că Teodosie Petrescu este cercetat într-un nou dosar pentru mărturie mincinoasă și inducerea în eroare a organelor de justiție, Arhiepiscopia Tomisului se arată surprinsă de evoluția acestui dosar penal. Într-un comunicat de presă, Arhiepiscopia admite că a depus o plângere penală la DNA Constanța cu referire la presupuse fapte de natură penală săvârșite de către doi angajați ai instituției. În mod surprinzător, acest demers a fost interpretat de către procurori ca fiind ilegal transmite Arhiepiscopia Tomisului, care apreciază că dacă nu ar fi reclamat de îndată asemenea fapte, exista posibilitatea de a fi pusă sub acuzare pentru fapte pe care nu le-a săvârșit, dar le-ar fi tăinuit. Procurorii de DNA Constanța spun însă că în primul dosar în care este judecat pentru folosirea de documente false în vederea obținerii de fonduri europene, cu prejudiciu de 300.000 de euro, Teodosie Petrescu ar fi făcut ulterior o sesizare la DNA ca să îi se amelioreze situația juridică, însă documentele s-au dovedit a fi false. Iulfer Predescu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, FCSB trebuie să marcheze diseară pe Stadio Olimpico pentru a trece de Lazio în 16-mile Europa League, este de părere Nicolae Dică. Antrenorul roșialbaștilor a spus în conferința de presă că vrea ca elevii săi să joace agresiv. El crede că victoria 1-0 din tur nu este suficientă pentru calificare și se așteaptă la un meci greu, indiferent ce echipă va alinia Lazio. În tribune sunt așteptați peste 10.000 de suporteri români. De partea cealaltă, Simona Inzaghi și-a avertizat jucătorii că trebuie să nu ia gol și își dorește calificarea în optime, astfel că va titulariza cea mai bună formație cu putință. Lazio FCSB va începe la ora 20 și va fi transmis de ProTV și Telecom Sport. Shakhtar Donetsk a învins-o cu 2-1 pe AS Roma în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Italienii au condus la pauză, gol înscris în finalul reprizei de mijlocașul turc de 20 de ani, Cengiz Under, aflat la al patrulea meci consecutiv în care marchează. Ucrainenii au răsturnat rezultatul în partea a doua, golgheterul Facundo Ferreira a egalat repede, iar Fred a înscris în minutul 71. Între timp, FC Sevilla și Manchester United au remizat 0-0. Spaniolii au dominat copios, au avut peste 20 de ocazii de gol, dintre care 3 importante, în timp ce echipa lui Jose Mourinho a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni. Real Madrid a câștigat cu 3-1 deplasarea la Leganes, restanța cauzată de participarea la campionatul mondial al cluburilor. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6, dar Lucas a egalat imediat și Casemiro a întors rezultatul în prima repriză. Sergio Ramos a transformat un penalty în finalul meciului. Real Madrid și-a luat astfel revanșa pentru eliminarea din sferturile de finală ale cupei și a urcat în clasament pe locul al treilea, peste Valencia, însă rămâne la mare distanță de liderul Barcelona, 14 puncte, și la 7 puncte de a doua clasată Atletico Madrid. Florin Mergea și noul său partener de dublu, veteranul canadian Daniel Nestor, s-au oprit în runda secundă a turneului de la Marsilia. Ei au fost învinși de principalii favoriți, Raven Klassen și Michael Venus, 6-3-6-3. Alături de Nestor, Florin Mergea obținuse marți prima sa victorie din acest sezon în circuitul ATP. 13:16, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, mulțumesc pentru legătură. Am preluat-o, așadar, doamna Firea a fost puțin vedetă, dar i-a trecut. Vedeta zilei este însă domnul Tudorel Toader, care astăzi va face ceva. Nu știm ce. Încercăm împreună să ghicim, dar mai ales încercăm împreună să analizăm care vor fi consecințele gestului lui Tudorel Toader, oricare ar fi acela. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Am observat inclusiv la legea salarizării foarte multe greșeli. Dacă este șantier, înseamnă că se lucrează. Am fost avertizați că va urma un atac în media. Ce am văzut aseară la televizor, ce am văzut la televizor aseară. Vom circula pe autostrăzile care vor fi recepționate. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează.